yürü yalan dünya, senden usandım. Goncaydım dalında, har ettin beni. Onulmaz derdime hey hey dermandır sandım. Kadir bilmeyene yar ettin beni, yar ettin beni. Onulmaz derdime hey hey dermandır sandım. Kadir bilmeyene yar ettin beni, yar ettin beni. Firkat'in derdine alışamadım. Kavim kardeşimle buluşamadım. Yalan dünya sana sana çıkışamadım. Bağladın kollarım, tor ettin. Yalan dünya sana sana çıkışamadım. Bağladın kollarım, tor ettin beni, tor ettin beni. Uyku yok gözümde, yatamaz oldum. Kutlu kumaşımı satamaz oldum. Cüda bülbül gibi gibi ötemez oldum. Ah ile bülbüle zar ettin beni, zar ettin. Cüda bülbül gibi gibi.